smokva. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog bezbjednog. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Zar Allah nije sudija najpravedniji?